gold, gold. Îmbrăcat în gold, 10 cifre sold. Dețin cardurile mele din elicopter. Nu suntem la fel, nici la portofel. 100% din piele. Portașol gold, îmbrăcat în gold, 10 cifre sold. Dețin cardurile mele din elicopter. Nu suntem la fel, nici la portofel. 100% din piele. Stau, dar și când mă dau, când vorbesc pe șleau, mulți dintre voi își au rolul. Sunt prea cool, sunt prea full, prea mult, prea destul, fiindcă ăsta-mi este soiul. Stau ce stau, stau, dar și când mă dau, când vorbesc pe șleau, mulți dintre voi își au rolul. Sunt prea cool, sunt prea full, prea mult, prea destul, fiindcă ăsta-mi este soiul. Se e valoarea la dietă, voi și tanca.